Нагадваю, вы слухаеце Радыётэатр Плюс. Сённяшняя перадача прысвечана стагоддзю з дня нараджэння названага народнага пісьменніка Беларусі. І яшчэ адзін твор радыёпастаноўка «Хто прыйшоў уначы» паводле аднайменнага твора Івана Мележа. Дзеючы асобы і выканаўцы. Стрыбульскі, начальнік паліцыі воласці, народны артыст СССР Здзіслаў Стома, дзяжурны, народны артыст Беларусі Геннадзі Гарбук. Партызаны, перапранутыя ў нямецкіх афіцэраў, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ігар Лапцінскі, акцёр Абрам Навасельскі. Насця, разведчыца, народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч. Партызан, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Раўцоў. Няма, нібы вымерлі ўсе. Здаецца, едуць машыны. Здалося, вецер. Няма, не едуць. Дзяжурныя! Слухаю, пан начальнік. Што там? Нічога? Нічога. Склізнякі, ну чаму яны так доўга цягнуцца? Сам не разумею. А запіхваючы намі гэтую дзірку, майор Клюгі кляўся, што ў любы момант патрымае. І во! Во, падтрымка! Што такое? Дапетрыць не магу. Да яны ж ужо 3 гадзіны, як павінны быць тут. Нешта з крываручкам. Дарога невялікая, конь куля. Давно павінен прыехаць. Павінен. К вечару самай большай ён павінен быў стаяць перад клюгаю. Павінен быў. Тут таўкціся з карнікамі павінен ужо. Ну, ім жа сюды на машынах плюнуць. Ясна ж. Слухай, а не мог ён уцячы, крываручка? Што не? Не, гэта не. Вы добра зрабілі, што паслалі потым яшчэ аднаго. Ты думаеш, крываручка мог і не дапасці да горада? Ну, ўсё можа быць. Дарогі ж цяпер, самі ведаеце. Цэлы дзень сядзіш, як глухі. Тэлефонныя правады перарваны, конныя пасыльны знікаюць, гроб яго душу ведае, што робіць. А тут гэта нахабнае пісьмо. Гэта ж трэба да такога дайсці. Напісаць прысуд на самога начальніка паліцыі. Так... Ага, ну, застрашыць хочаць, а? Нічога, мы яшчэ паглядзім, хто каго засудзіць раней. Ці ад чарга раней здохнуць. Калі што якое, ага. Будзем з партызанамі біцца адны, ясна? А як жа ясна? А, што, адны? Скажы, каб ніхто там не напіваўся. Застрэлю на месцы, калі хто наліжыцца. І не спаць. Днём можна надрыхнуць. Не спаць? Перадам, пан начальнік. Вінтоўкі і кулемёты трымаць на пагатове, не разражаць. Не разражаць. Ідзі. Іду, пан начальнік. Што такое? Што такое з кімі, што не едуць? Стой! Стой, стреляць буду! Стой! Што ты гадаеце, пан начальнік? Нічога. Калі трэба, паклічу. А мне здалося? Табе здалося! Іди! Слухаю! Нікога нема. Нервы. Чаўпецца быццам з кожнага кутка партызаны цікуюць. У мяне яшчэ 1.5 гадзіны. Можа, пакуль не позна, ногі ў рукі, ды... Уцячы. утячеш тут, спаймають дзе-небудзь на дарозе, кішкі выпусцяць. А то чаго Клюгі раптам прыедзе, а мяне няма, трусы, здрада, усе заслугі ў гроб, шыбеніца, як аблезла му сабаку. І ўся кар'ера, ўсё, ўсё, да чаго лез адразу. А што? А што, як не прыедзе Клюга? І партызаны нападуць, як абіцалі, прыйдуць па душу маю. Дыхаецца, дохлы, што рабіць? Што рабіць? Падачалі, яны едуць. Хто, хто яны? Ну яны, адклюгі, падмога, значыць. Так і трэба дакладваць адразу. Калі я цябе дурня навучу, хто паведамі? Патруль, яны дакументы правяраюць. Добра, бяжы, вядзі іх сюды. Давай, ну. Адразу чуваць прыезд гаспадароў. Адразу. Калі ласка, даражэнькі, госцікі, прыехалі. Я тут просто зачакаўся. Ператрывожваюся, колькі смех успомніцца. Але добра, што добра канчаецца. Праходзь, калі ласка. Найважэйшы, калі ласка, садзіцеся. Дамкі. Садзіцеся. О, так. Прошу, калі ласка. Ві... Есть начальник полиции. Так, я начальник полиции волости. Ihre Name und Vorname? Даруйте, пан обер-лейтенант, не разумею. Прозвище? А, Стрибульский прозвище. Стрибульский. А это полковник Цобель, командир полка Фридрих Великий. Цобель. Вельмі рад, пан палкоўнік, вельмі рад. Такі гонар, такі гонар. Обер-лейтенант Хальц, камандзір роты. Святы Божа, ці бачыш ты, якія госці ўшанавалі наш куток? Перш за ўсё за справы. Так. Далажыце, што тут у вас робіцца? Зараз. Але паны здароўі, напэўна, галодны. О, гэта правільна. Ві амаль угадалі. Чым жа мне пачаставаць дарагіх гасцей? Ай-яй-яй, паны, напэўна ж, любіць далікатныя стравы, а тут глуш, цемра. Так, але можа паны афіцэры не пагрэбуюць каўбасамі тут яшчэ выруб, га? Каўбасы? Вас. Даст іст вурст. Вурст. Пху. О, яны могуць быць і нездаровы для стравнік, не свежы. Не, мы іх толькі ўчора забралі, тут у адной селянкі. Партызанам дыхавіца гатавала. Найн, яна магла гэта знарок зрабіць. О, а труту магла падлажыць. Што вы, мы іх прабавалі, нічога. Найн, дайте што-небудзь іншае. О, сало, хлеб, яйкі ёсць? Нема. Нема. Тут стаяў батальён. Паны салдаты ўсіх кур паелі. Салдаты потым пайшлі абараняць радзіму. Нельга шкадаваць для іх кур. Віно ёсць? Толькі самагонка. Але добрая. Першы сорт. Не маглі віна прыберагчы. Ну, добра. Давай гэты... Самагон. Зараз дастану. Айн момент. Я тут у шафца трымаю. Адну хвілінку. О. Калі ласка. Так. Можа сала пасмажыць? Я загадаю. Мігам зробіць. Wollen Sie Gerobst das Schweinfleisch gebraten haben? Ja, jetzt essen und Sache. Jawohl, Geroberst. Полковник хоча есці. Давайте пакуль так. Ага, зараз, вось гуркоў зараз салёных, панам афіцэрам і капустка добрая. Дзяжурны! Гуртов капусти! Слухаю! А калі ласка? Самогоночка, пячак. Калі ласка. Шак. Выпівайте, калі ласка. Фі. Смердючая. Пойла. А, ну смердючая без привычки, а привыкните, лепш усякое вино. Огонь, огонь. Ну что ж, калі няма фіна, прыйдзецца паспрабаваць гэты пойла. Пойла самагоначка, а не пойла. Фюрер Оберст. Данке, оберлейтнант. Пойла. Ой, пан палконік, гэта без прывычкі, без прывычкі, пан палконік. Закусіце, калі ласка, капусткі. Так, за ваш прыезд, дарагія гості. Данке, данке. О, летні забіў. Вам ёсць паклон ад ваш памочнік. О, дізі русіша фамілі намен. Няроўна ручка. Криворучка. О, я-я, так-так, криворучка. Криворучка. Его затримал по важной справе клюги. Габензи. Что? Возьмите от криворучка. От криворучка. Так, так, так, так. Так, так. Значит, завтра сюда приедет целый карный полк. А, одна рота и командир полка, как вы бачите, уже тут. Значит, пан Круги не кидает обещанию на ветер. Вы сомневались, пан Круги? Не. Тяжко тут было без вас. Ну, чакайте, большевицкие гады, гроб вашу душу. Гроб вашу душу? С певнем пойдем, доберемся у осиные гнезды. Мокрое место от усих падлы. Так, операцию почнем завтра ж. Полиция повинна быть готова так самым. Усе, як штык, готовы будуць. Можете про гэта не клапаціцца. Стрыбульский справу разумею. Чекайте, чекайте. Кого вы посылали, кроме неровной ручки, до клюги? Жулегу. Полицейска. Калі гэта было? Ну, колькі гадзін дакладна? Колькі гадзін? 12. 12. Мы сустрэлі яго, выезжаючы ад клюги. Так. Ён ішоў да клюги. Ага. Ему там уже не было чего робить. Так я боялся, что криворучка не дойдет. Але обошлось, обошлось. Калі ласка, пане офицеры, пане офицеры, я хочу выпить за нашу дорогую немецкую ладу. И каб от партизан было мокрое место у гроб их душу. Фюр де фернихтун партизанным бандам. Фюр де фернихтун. Так где смаженное сало, якое вы обіцалі? Зараз, зараз, хайн минут, хайн минут. А ну, пожалуйста, нам. Успокойся. Ну и утягнул ты меня в историю. Узялся за гуш, тримайся мацней. То у холод, то у поташ шибая. Так. Першую идею мы сыграли пристойно. Основные боли на хабство, самоупевненности и пагарды. Ну ты же рыц, не який-нибудь фриц маркаты, полковник. Инакш ты со своими ведами немецкой мовы пропал. Ах, ты еще не бы жартуешь у меня. Тихо. Ей-богу, аж руки свербять. Так хочется стукнуть этого подлюху по макалце, каб и хвост откинул. Это подшвара аж на стену лезе, каб выслужиться перед Гитлером. Тихо. Я за хлопцев боюсь. Не подняли б верхал ранее часу. Столько ж полицаев обезброить, каб и не пикнули. На это ж потребен класс. Хлопцы добрые, на подбор. Эх, не погорячился б кто-нибудь. И фрицы налететь могут ранее, чем мы думали. Да як он гэты Поліцай поганец проскоч. Криворучку подловили и супокоїлися, вось і проворонили другого. Сядіть, мусить, недзе у клюге, чакає експедиції. Уночі може побояться лезти. Калі осмеліться, то праз гадзіну могуть допасці чого доброго і сюди. Значить, самарудить нельга. Можна самим трапить у пастку. Что с нашими разведчиками? Без их и мне в отрад хоть не вертайся. Дед с разведки прогонит с ганьбой. Ласка. Ласка, частуйтеся. Частуйтеся, пан полковник, пан обрелитнат. Може, еще горелки? Зак, нох снапсен. Глюк! Verfluchte! Genug! Donnerwetter! Hopić! Hopić, hätte Pajla! Ви думаєте, що самогон закриває нам очі, що ми не побачимо цього? Я не думав нічого. Ти не думав нічого. Це зершлях, що ви нічого не думав. Ви дренно виконуєте свій обов'язок як начальник поліції. Коли б не добра атестація майора Клюги, яку він дав вам, ви не поздоровилося. За що? За що, пан Обрелітнат? За що? За що ви питаєтеся? Ви хто є? Ви є начальник поліції. Форгесатце! Шеф поліцай! Хто такий начальник поліції? Начальник поліції є в уші і в очі німецькі командування, а ви що бачите? Ми як можемо сочим і вирішуємо. Ви глухі і сляпі! Не спрачайтеся, коли обер-лейтенант от імені полковника робить за увагу. За гэта одно варто покарать. Ну что? Что ви виведуєте? Где виники ваших виведуваний? Пан обер-лейтенант, я ще весной, коли тільки приехав сюди... Так чорту! Чорту старіни! Нам потрібні нові докази! Нові! Докази? Учора ми захопили двох партизанських разведчиков. Что? Що яны вам сказали? Нічого. Нічого. Яны нічого не сказали. Хто робив допіс? Я сам. Бог свідка, я зробив усе, але яны нічого не сказали. Я застрелю одного. Застрелю? Пристрелю, як собаку. Ён у Бога його душу кинувся на мене. Утечі хотів. П'язглузда! Ні у яким випадку... Не треба було розстрілюватися. Розстріл єсть... єсть щастя. Пан обер-лейтенант, ну у кожного ж єсть нерви. У мене так само. Коли він кинувся, ну я не випадку. Нерви, нерви! Об їх душу. Нерви. Ну, а з другим, що ви зробили? Так це дівчина, пан обер-лейтенант. Дівчина? Дівчина. Вина вот с девчиной не можете справиться. Dir ist eine Mädchen Partisanen. Sie antwortet nicht. Sehr schlecht. Я на упарте, я кам. Тому що ти не умієш розпитувати. Пан лейтенант. У мене п'яна заговорила. Руфель Живір. Полковник загадує привести. Дежурний! Слухаю. Сюди партизанку. Возьми ключ. Нарізався, падла. Як є прозвище? Яна не говорить. Навод прозвище ти не здолев доведаться. А іще хочеш доказати? Доказати? Мовчать! Мені і так усе зрозуміло. Обефолден партизани не далеко старцать. Абсолютно планен. Полковник питає, де знаходяться тепер партизани. Так, зрозуміло. Що вам відомо про їх кількість, так. Склад, бойові плани? Прибиттю полка полковнику необхідно саме мати докладну інформацію. Дозвольте доложити. Дійничає тут партизанський отряд. І він розміщається у Залузьких лісах. Командує отрядом некий былий командир. І він залишився тут, як большевики відступали. Ранений був. Прозивається Дід з бородою. Так, Дід з бородою. Дід з бородою. Чекайте. Дід з бородою. Дивне прозвище. Старий, мусить, його? Ні, кажуть, я ще молодий, а ходить з бородою. Комісаром там партійний районний секретар Поплавський. Так, а хто у їх розвідки займається, не ведаєш? Ведаю, як же. Дубовик, сволоч. Бога його душу, з наставнику, а така зараза. Дубовик. Сволоч, кажеш? Я ще яка? Нехай тільки попадеться. Що вам відомо про їх сили? Ах, так, їх там каля 2000, не менш, не менш. Ерзакт гірзін 2000 партизанен. Зо філь? Най-най. Фраген зі оберлейтнант. Партизанен агентом. Я волю. У вас повинні бути вестки про партизанських агентов. Ага. Полковник этим вельми цікавиться. У ваших селах, видать, так само есть помощники партизан. Ну, совязные разведчики. Есть, гроб их душу. Але мы их выводим потроху. Габензи, вы маете их списки? Есть. Давайте сюда. Их гроб, мою душу. Настя, живая. Добре. Докладывать при панах офицерах не умеешь, дурак! Иди! Вы не допитали это дитя Стрибульски, а? Это разведчица, пан обер-лейтенант! Такі кволи. Дас гішоп, як сказати, кволи створені. Чому він так хвалюється? Яна терпліва, як кошка у душі її. Іди сюди, хвалюєт. О, ну, ось ей руки. Ну, яка робота, пан лейтенант? Це від іголок і цвійков. Вельми дійничає. Старий спосіб. Вірний спосіб. Ох, das ist nicht schlecht. Полковник каже, що це не дрено. Ви можеш гонориться. Стараюсь. А то ви, гер обер-лейтенант, накинулися, грозиться стали, ніби сумнівалися. Коли яна не скаже, де большевики, я дихвицю собачу скручу її у трубу. Вяровки віть буду з її. Тепер я бачу, що ми сумнівалися даремно. Але методи ваші устарелі. Техніка допиту у германській поліції пішла далеко наперед. А, нічого. Ей, я і так розв'яжу її язик. Хто посилав? Чиє завдання, ти большевіцька гадука? Ну! Каб ви усі здохли. Каб вас... Не скажеш? Не скажеш? Гад ти! Гад! Кінці, Стрибульський. Скоро ми з полковником погуторим з йою. У нас яна заговорить. Падла! За що? Дежурний! На що дежурний? Вивість! Отставить! Нам яна ще буде потрібна. Що ви думаєте? Дежурний, бога душу, нарізався. Так чорту дежурного! На що й он? Ага, так, для парадку. Та потім, для парадку тут ми. Пі! Дай мені. Ми, немці, не любим пити так, як ви, шклянками. Що це? Глупство. Мусить то-небудь солдат винтовку прочистить захотів. Винтовку прочистить? Нерви у вас, як у Дерхази, як сказати. О, як зайця. Нерви у душі його. Робота. Робота. Що це? Что это там? Я хутка, я зараз. Стрибульский, ви трус, Стрибульский. Я повинен проверить. Полковник загадує вам сидеть. Соромчися. Ви не вважаєте полковника. Это там нечто здарилося. Коли что-нибудь вартое, прийду доложать. Сядайте. Где у нас знакомая в голосе немца? Гляджу. Что сядайте. Это? Не, не можу выйти. Сядайте, пане Стрибульский. Выпивши, треба закусить. Что? Закусить? Закусывать? Кабрасол? Сядайте. Сидьте все! Дежурные! На что дежурного звать без причины? Так, рассолу б добро после горелки. Рассолу? Капусты доволи. Что? Так, можно закусить и капустою. Так... Так. П'ють, падла на дежурстві. Але ваша правда, хвалюватися не треба. Коли ви тут, при вашій охові. Ти мені починаєш подобатися більш, як говоритель, молодчина. Ой, так це ж Йона. І другі так само. Стараюся, як могу. Стараюся. Ви будете ще лепш думати, коли познайомимося ближе. Фраген зі. Ага. Цубефель. Бриф. Істас варгайт? Ага. Яволь. Майор Клюге казав, що ви отримали нахабне письмо. Полковник питається, чи правда гэта? Правда. Да, сіст вар, герр Оберст. Сіст умёклі. Каб хоць паўгадзіны пратрымацца, а там бог Клюге няўжо не выручыць. Да чаго дайшлі партызаны, га? Нібы не мы, а яны гаспадары. Што яны пішуць? Я не ўпэўнен, што Клюге ўсё правільна перадаў. Пагражаюць за тое, што я служу вам. Выпусціць партызан загадваюць. Цяпер вы не трывожыцеся, спадзяюся. Ахова ў вас як у рэхсфюрэра. Не. Цяпер я абсалютна спакойны. Ну, гэты, дзякуючы пану палкоўніку і вам, герр Оберлейтнант, я... Фу. Я вельмі трывожыўся, чакаючы вас. Ну, просто смех успомніць. Смех! Вып'ем за спакой. О! Выпьем. Выпьем. Хар Гитлер! Выпьем. Михай! Кончили, товарищ начальник разведки. Стрибульский, сдай зброю. Что? Я? Мне? Вы жартуете? Из места! Дубовик. Сам! Дыхалица! Обдурел! Руки вгору! Обдурел! Ось так. Обшукать, Петро. С приемностью! Ой! Товарищ командир! Леночка! Товарищ командир! Как же это? Леночка, Леночка, я просто поверить не могу! Успокойся, Настечка! Ось все нормально! Все нормально. Ну, мы пришли, пан Стрибульский. Мы тебе загадывали вызволить людей наших. Мы тебе попереджывали, что зробим, коли не послухаешься. Дыхается. Ты не послухался. Послухался, гад. Ты забил нашего человека, стековался с ее, и ты отрымаешь... Что належить? П- Позна у Бога, його душа гэта клюге прыпаўзе. Чакаў його, чакаў, падлу, думаў дачакацца. Не дачакаўся, мусіць. Мала. Збіраецца, напэўна, клюга твая на падмогу. А можа, ідзе ўжо? Каб не падаспелі яны. Все, Іван. Во, абшукаў. Добра. Вывести. Выканаць партызанскі прысуд. Ёсць, таварыш начальнік разведкі. А ну іди, фашистская гніда. Звалей, давай, давай. Давай, іди. Вот. Фу. Хотя тяжко быть полковником. Вот зморыўся. Тьфу ты, служба. Петро. Я, товарищ начальник. Собрать усіх зараз же, чакать моей команды. Мигом. Настя. Так. Насточка, вось ключ. Вызвали усіх и до нас. Добро. За залужками веди стежкою, поуз ветрахи, ведаешь? Не забыла. Ну, ну, вось и все. Вы слухалі радыёспектакль «Хто прыйшоў уначы» паводле твора Івана Меліжа. Над запісам працавалі рэжысёр Марына Троіцкая, рэдактар Бэла Шарашэўская, гукарэжысёр Аскольд Беклямішаў, гукааператар Таціана Абадовская. Ролі выконвалі Стрыбульскі, начальнік паліцыі воласці, народны артыст СССР Здзіслаў Стома, дзяжурны, народны артыст Беларусі Геннадзі Гарбук, партызаны, перапранутыя ў нямецкіх афіцэраў, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ігар Лапцінскі, артыст Абрам Навасельскі, Настя, разведчыца, народны артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч, партызан, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў. Год запісу радыёпастаноўкі 1967.